wish for you, sweet happy life. May all the days of the years that you live be laughing days. With all my heart, sweet happy life. And may the night times that follow the days be dancing nights. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. My wish for you, sweet happy life. May all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. Stars for your smile, moons for your hair, and someone's wonderful love for your loving heart to share. My wish for you, sweet happy life. May all your sorrows be gone and your heart begin to sing. And if a wish can make it be, I wish you spend every day of your happy life with me. Sweet happy life, sweet happy life. We kunnen wel wat optimistische muziek gebruiken, dacht ik. Peggy Lee en Sweet Happy Life. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 8 april. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de podcast Hoe was je week? Op plantenjacht met vergroenster Lianne Groeneveld. En een nadere kennismaking met kunsthistoricus Willy Atema. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. I can. You bring me my head before.

Brian Ferry was dat, en A Fool for Love. En daarvoor de nieuwste van Raccoon uit Nederland, Bring Me My Horse. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. De Schiedamse communicatieprofessionals en dochter-vader-duo Sky en Dick van Gooswillige zijn een wekelijkse podcast begonnen. Hoe was je week? Ze vertellen er alles over bij Herman de Bruin. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Jullie maken allebei die podcast samen? Ja. Ja, dat klopt. En wie doet wat? Of kan je dat niet zo zeggen? We hebben wel een strakke taakverdeling, hoor. Ja, toch wel? Ja. Oké. Dus ik ben verantwoordelijk voor het monteren en de voorproductie, noemen we het maar. Jij levert eigenlijk altijd de artikelen en wat je opgevallen is. En jij hebt je ook nu een beetje op de PR gestort, volgens mij, hè? Ja, dat is een van de redenen dat we ook hier zitten natuurlijk. Ja, ook publiciteit te genereren rond onze podcast. Precies. Nee, onze podcast heet Hoe was je week? En die is ooit ontstaan omdat wij elkaar als vader en dochter minstens één keer in de week even belden. Wat heb je gezien? Wat is je opgevallen in het nieuws? En we zitten allebei in het communicatievak. Dus dan vragen we ook even, joh, wat was er nou vakmatig zo interessant? En toen ontstond op een gegeven moment het idee van, joh, we hebben het er iedere week over. Is dat een idee voor een podcast? Ja, ja. Een podcast is heel interessant op dit moment. Hè? Iedereen maakt podcasts, geloof ik. Hoe onderscheid je je van alle andere podcasts? Ik denk dat wat ons onderscheidt daarin is dat de gesprekken die wij voeren, dat zouden ook gewoon gesprekken kunnen zijn die we aan de keukentafel voeren. Ja, ja. Dus het is enerzijds heel erg de vakidioterie en de liefde die we voor het communicatievak hebben. En heb je dat al gezien en is je dat opgevallen? En goh, hoe zou jij dat nou hebben aangepakt? Maar anderzijds ook gewoon, kunnen we lachen met elkaar? Zijn we het wel eens oneens? En zijn het echt een beetje de vader-dochtergesprekken die we ook gewoon in het dagelijks leven hebben? Komt er dan van alles voorbij? Is dat spontaan? Of nee, we bereiden het wel voor. Ja, wij zitten allebei natuurlijk in dat communicatievak. Dus onze dag begint altijd met het scannen van het nieuws. Dus hij begint iets vroeger dan ik. Ja. Want die moet voor bepaalde klanten analyses opleveren. Ik begin met wat was er in het, op radio, op televisie. We scannen 7 kranten. Nou, en daar halen we dan ook even uit van, nou, zullen we kijken van, is dit een interessant onderwerp om het over te hebben? Dus we hebben het gehad over de burgemeesters die onder andere in Vlaardingen, in Amersfoort en in Groningen dingen deden die communicatief gezien nogal wat ondersteuning hebben. En daar hebben we het in de podcast over. Ja. Maar maken jullie dan gewoon het verhaal zoals het is, of hebben jullie ook een duiding erbij? Het laatste. Dus het is wat we ook terugkregen na de eerste afleveringen van de podcast die we hadden gemaakt. Is van, nou ja, we willen vooral juist ook die duiding hebben. Dus wat zou jij als communicatieprofessional nou adviseren? Of wat is jouw blik op wat ze nu verteld hebben? Want als we het nieuws willen horen, dan kijken we wel naar het journaal. Ja. Hoe zijn de reacties van het publiek wat de podcast beluistert? Nou, echt wel beter dan ik gehoopt had. In de zin van, niet dat ik dacht dat het slecht zou zijn, maar we krijgen meer reacties en meer feedback dan ik in eerste instantie verwacht had. Zal het maar even afwachten hoe het landt bij mensen. Ja. Dus er komen heel veel complimenten. En er komt ook zeker opbouwende feedback van, zou je wat meer duiding kunnen geven op bijvoorbeeld, hoe vind je nou dat die het heeft gedaan? Of wat meer ervaringen uit je eigen praktijk. Dus de eerste aflevering is alweer heel anders dan de vierde. En dat is denk ik ook wel de kracht van ons, dat we die reflectie hebben en dat we die ontwikkeling ook kunnen doen samen. En mensen vinden het gewoon heel erg leuk om naar die gesprekken te luisteren, omdat ze dus het gevoel hebben dat ze of in de trein of aan de keukentafel aan meeluisteren zijn. Ja. We hebben afgesproken dat we één seizoen dat we het uit gaan proberen. En zolang we het leuk vinden, blijven we het ook gewoon doen. Ja, je moet het ook zelf leuk vinden. Absoluut. Het is gewoon aan de keukentafel leuk bezig zijn met elkaar. Nou ja, zeker. Ja. Nou ja, het is een uitje met een educatief element erin. Hè? Dus normaal gesproken zaten we aan de telefoon of ging ik aan haar even een theetje doen. En nu maken we echt een moment op. We gaan samen naar de studio. En we maken er gewoon een klein uitje op vrijdagmorgen van. Ja, als mensen zeggen, dit lijkt me leuk om een keer aan te horen, te luisteren, waar dan ook. Dat kan overal. Maar waar moet je hem vinden, die podcast? Hij is te vinden op Spotify onder de titel Hoe was je week? Daar kunnen mensen inderdaad abonneren en een belletje aanzetten, zodat ze een melding krijgen. Mooi om dat te horen. Heel veel succes ermee. En een jaar voorlopig doorgaan ermee. Minimaal. Minimaal. Oh, er zit nog een vervolg aan, hoor ik alweer. Dat zou zomaar kunnen, maar daar gaan we het verder niet over hebben. Eerst deze afmaken. En Hoe was je week? Die podcast laten beluisteren door de mensen die dat leuk vinden. En er zijn steeds meer mensen die het leuk vinden, want jullie zijn er heel enthousiast over. En je kan er ook enthousiast over vertellen.

Bette Midler met iets wat iedere vogel aanspreekt. Wind Beneath My Wings. En daarvoor Charles Aznavour. Een formidable. Zometeen gaan we op plantenjacht met vergroenster Lianne Groeneveld. Na Dollar en Love's Got a Hold on Me. Jaren 70 plaatje van Dollar. Love's Got a Hold on Me was dat. Ons volgende onderwerp. Het planten van de juiste plant op de juiste plaats maakt dat de plant jaren meegaat. Vergroenster Lianne Groeneveld helpt je bij het kiezen. Ze is bij Herman de Bruin. Lianne, welkom. Dankjewel. Ja, zijn veel mensen op plantenjacht op het moment? Ja, ik merk eigenlijk bij iedereen in mijn omgeving dat het wel begint te kriebelen. Of ja. Ze zijn al geweest of ze gaan binnenkort. Ja, een beetje vroeg dit jaar volgens mij, of heb ik dat mis? Ja, dat lijkt misschien. Hou jij van de winter? Nou, ook wel. Maar ja, het voorjaar is erg vroeg begonnen volgens mij. Het is vooral heel droog geweest. Ja, daarom. Dat merk je heel erg. Ja, dus alle nieuwe planten flink water geven. Oh, nou, dat is in ieder geval de eerste tip die je dan hebt. Maar als we op plantenjacht gaan, dan moeten we wel opletten dat we de goede planten kiezen bij de goede grond, heb ik begrepen. Hoe zit dat precies? Ja, wat ik zelf merk, en ik denk dat dat voor veel luisteraars ook geldt, dat we hier in de regio veel kleigrond hebben. En dat is een best wel natte grond en voedselrijke grond. Maar het is geen zure grond. Dus planten die op een zure grond graag groeien, die moet je niet kopen. Nee. En het lastige is nou juist dat dat vaak niet op het kaartje staat. Nee, ik wou zeggen, hoe kan je dat dan weten? Ja, dus dan op het kaartje, als je in de winkel bent, staat vaak wel de naam van de plant. En dan zou je het of kunnen vragen, of je kunt googlen. welke grondsoort die wil. Ja. Bijvoorbeeld, even als bekendste voorbeelden die het niet gaan doen, dat is een rhododendron. Camellia is ook lastig. Okay. Op onze grondsoort hier in de buurt. Als je dat wel wil, dan zou je de grond moeten aanpassen. Maar dan heb je veen nodig, turf heb je nodig. Mm-hmm. Dat wordt van veengebieden gemaakt, dat wordt gewonnen, dat natuurgebied wordt verwoest. Zou ik vermijden, want zelfs als je dat wil, dan gaat die plant met zijn wortels uiteindelijk toch weer op jou, ja, die grond die eronder zit, komen. Ja. Dus ja, het is vechten tegen de natuur. Je kunt beter een andere plant kiezen. Tuinier met je tuin mee is eigenlijk het devies. En als jij een wat nattere grond hebt, koop geen plant die droger grond wil. Of als je bijvoorbeeld een verhoogde plantenbak hebt, dan kan dat wel, want die zijn vaak weer iets droger. Ja, als mensen nou denken, ja, ik heb helemaal geen groene vingers. Ja, je kan bij het tuincentrum natuurlijk wel wat informatie krijgen. Ja. Die mensen weten dat ook wel. En als je een eigen tuinman hebt, want er zijn ook mensen die dat hebben natuurlijk, 2 keer per jaar of zo, het voorjaar, najaar, die kunnen natuurlijk ook alles in adviseren. Of heb je zelf ook nog iets op je sociale media staan? Ja, nou, wat ik eigenlijk aanraad, als je ervoor open staat, ga eens niet naar het tuincentrum of de grote keten, maar ga eens naar een lokale kweker bij jou in de buurt, die ook aan particulieren verkoopt. Want die hebben vaak alleen maar planten die het op jouw grondsoort doen, omdat jij in de buurt woont. Ja. En die geven ook veel advies. Er zijn op internet heel veel lijstjes met gifvrije kwekers. Goeie tip. Als je nou naar een lokale kweker gaat die ook planten heeft waar nu nog niks te zien is, dan heb je misschien in september of zelfs oktober prachtige bloemen wanneer er verder niets te zien is in je tuin. Dat is ook heel waardevol. Ja, ik denk dat de tuinscholen iets minder blij zijn met je advies, maar het advies is om bij een tuincentrum kan ook. Maar daar moet je even weten waar je moet zijn. Ja, dan moet je zelf wat meer kennis hebben van het geheel. En als je bij een lokale kweker komt die liefde voor de planten heeft, dat zeg niet de tuincentra die niet hebben, maar liefde voor de planten heeft, dan krijg je meer informatie en betere voorlichting. Ja, en ga je toch naar het tuincentrum, zoek dan eens naar het nieuwe schap wat er tegenwoordig is. Wild en inheems staat daarop. Okay. Als je die planten zoekt, dan staat er met grote woorden wild en inheems. Dat zijn vaak sterke en langbloeiende planten die ook duurzaam, dus gifvrij gekweekt zijn. Dus dat is echt wel een aanrader. Dat is bij heel veel grote ketens heb je dat schap, ongeacht het merk van de winkel. Ja. Even naar de zoeken in het tuincentrum en dan kom je het allemaal tegen. Maar als je nog meer informatie wil van Lianne Groeneveld, jij hebt ook heel veel op de sociale media staan, denk ik. Ja, ik denk het makkelijkste is om op mijn blog te kijken. Die staat op mijn website www.vergroenster.nl. Daar kun je dit allemaal nalezen en nog wat meer tips over je plantenjacht. Ja. Gaan studeren en een prachtige tuin kweken voor deze zomer in ieder geval. En misschien wel meer zomers en winters natuurlijk. Want dat is ook belangrijk dat 's winters ook de tuin er een beetje leuk uitziet, toch? Zeker, ja. Vind ik heel erg belangrijk, ja. Zo is dat. Lianne Groeneveld, vergroenster, zoals je al zei. Dank je wel voor het gesprek en heel veel succes met alle planten die je zelf gaat planten. S'morgens vracht. Alles koud, geen ene die werkelijk van je houdt. Nog maar een koffie en dan maar deur. Waar is anders het leven voor? En dan opeens een lach, zomaar onverwacht. Licht in de duisternis, licht in de duisternis. Mist, licht in de duisternis. Soms laat alles stil, alles is oud en gries, slof en kil. Geen trek in de schastien, geen zin in wien. Alles te vroeg of te laat misschien, maar toch heb eens een lach midden in de nacht. Is het soms duister en te lachen. Dan hij in elk geval waar. Dan hij in elk geval waar. Het licht in de duisternis. Licht in de duisternis. Daar ik zo lang mist. Licht in de duisternis. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Dus Aretha Franklin, Willing to Forgive, was dat uit 1994. Daarvoor nieuwe plaat voor Daniel Lohuus. Licht in de duisternis. Straks een nadere kennismaking met kunsthistoricus Willy Atema. Na Mad en Show Me You're a Woman. I hurt your feelings when I say that you're kind of green, of an age that's in between, and you don't know what love means. You think you love me, maybe love has made you blind, 'cause you're full of new emotions, of a young and foolish kind. Show me you're a woman, 'cause a woman has the kind of a love. Show me you're a woman, and I'll show you that I'm a man. Just give me what I'm after. It's a smile and the sound of your girl's laughter. I know about your age, and it's written on a page of the memories that I save. I know you're only trying hard to do what's right, but you're young and so you might have to wait for Cupid's bite. Show me you're a woman, 'cause a woman has the kind of a love. Show me you're a woman, and I'll show you that I'm a man. Just give me what I'm after, the smile, the sound of your girlish laughter. When you are a woman, I'm your man. Het 70-jarige groepje Mud heeft muziek gemaakt die in dit programma past. Je hoorde Show Me You're a Woman. Ons volgende onderwerp. Je hebt haar al vaker in dit programma horen vertellen over kunst. Maar wie is Willy Atema nu eigenlijk? En wat drijft haar passie voor kunst? Herman de Bruin vraagt het haar. Willy, welkom. Dankjewel, ja. Herman. Ja. Kunsthistoricus, ben je dat al heel lang? Is dat een officiële titel eigenlijk? Ja, dat is zeker. Ik ben eigenlijk cultuurwetenschapper. Er zit wel een verschil tussen wetenschap en geschiedenis natuurlijk. Wetenschap is herhaalbaar, kan je in een laboratorium doen. En geschiedenis is natuurlijk toch iets van interpreteren. Ik ben een verhalenverteller, zo moet je het zeggen. Geschiedenis is het verleden en je kijk op het verleden. Ja. En mijn verhaal is anders dan dat van jou. En jij bent een man en ik ben een vrouw. En je bent geboren in een bepaalde tijd en dat bepaalt al je kijk. Dus zo zit het. En ook kunstgeschiedenis gestudeerd dan? Ja, cultuurwetenschappen dan. Cultuurwetenschappen? Ja, ik ben niet onmiddellijk naar de middelbare school gaan studeren. Mijn vader vond dat meisjes zouden trouwen en kinderen krijgen. Ja. Dus hij had er niet zoveel fiducie in om mij te laten studeren. En dat 6 jaar lang zelf te moeten betalen. Dus hij zei tegen mij, Schoevers, kantoor. Oh ja, dat was een secretaresseopleiding, hè? Ja. Ja. 4 talen steno, 4 talen handelscorrespondentie, 10 vingerblind tikken. En nou goed, ik heb dat diploma, ik heb het handboek ook nog. Maar het was niet wat je wilde? Nee. Opstaan als je baas binnenkomt en altijd zorgen dat je je parelkettingje om hebt. Ik praat over... ik heb middelbare school gedaan in 68 en in 69 ben ik naar Schoevers gegaan. Zeg ik dat goed? Ja. En... Dus ja, het waren andere tijden. Helemaal. Ja, maar je baas zorgde er wel voor een bloemetje tijdens secretaressendag, of was die er nog niet? Ik geloof dat het dat wel was. Ja, dan kreeg je bloemen. En zo zat je, ik heb het ook wel eens gehad. Zat je in de trein terug naar huis met bloemen? Ja. Zei iedereen, oh, je bent secretaresse zeker. Want het was secretaressendag. Want dat was net als moederdag, weet je. Op moederdag kocht je taart. Ja. En voor de rest van het jaar niet. Ja. Je bent niet zo van de bepaalde dingen van op een bepaalde dag. Ja, de ritme van de seizoenen, ja. Ja, precies. Mm. Ja. Nou ja, de ritme van de seizoenen, want de cultuur en schilderkunst is ook een seizoenen, toch? Ja, dat is ook wel zo. Maar weet je, als jongere heb je daar niet zoveel idee van. Nee, dat is waar. Je wilt toch de baan op, je wilt toch leven een beetje leven. En van Schoevers dacht ik al heel rap. Ik had misschien ook wel meteen willen studeren. Aan de andere kant, mijn broer heeft dat dus wel gedaan. Ja. Meteen naar de middelbare school. En die heeft een formele carrière gehad. Psychologie gestudeerd. Dus een jaar ouder dan ik. En als hij terugkijkt op zijn leven, dan is het, ja, weet je, carrière gericht. Ja. En het mijne was heel anders. Ik ben wel getrouwd, maar ik heb geen kinderen gekregen. En dan kun je eigenlijk een beetje kiezen wel. Je hebt niet... Een gezin is zo richtinggevend, is zo bepalend voor de structuur van je leven. Want ja, ik bedoel, dat moet er zijn vanwege de kinderen. Kan weinig anders naast. En voor mij was dat anders, omdat ik dacht, ik heb ze niet. Dus hoef ik daar ook niet primair te kiezen voor mijzelf. En de kunst heeft je helemaal gegrepen? Nou, pas later. Ik moet zeggen, ik kom uit een heel conventioneel burgerlijk gezin. En dat we op tijd gingen slapen en overgingen. Met ieder schooljaar was belangrijker dan dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ik heb eigenlijk pas later in het leven gemerkt dat theater en een museum en een festival, dat onderdelen van het leven zijn die ook heel... Dat is echt... Er is zo'n verschil met, zoals ik mijn eigen leven bekijk, de mogelijkheden die ik had, wat ik gedaan heb en wat je nu hebt. Als kunsthistoricus ben je nog steeds druk bezig? Ik heb een heel leuk bureau opgericht. Dat heeft natuurlijk tijd gekost, inspanningen gekost. En toen ik 1 keer 65 was, toen liep het. En toen ging ik niet denken van, nou ga ik eens ophouden nou met werken. Nee. Dus eigenlijk, en zolang je gezondheid het toelaat, is dat iets wat je... Werk is heerlijk. Als je werk leuk vindt, is er gewoon niks leuks. En over je passie praten en laten zien aan andere mensen is dat ook mooi natuurlijk. En kunst is, weet je, is zo veelomvattend. De kunstenaars hebben zich met alles in het leven bemoeid. Van kinderen tot ouder worden, tot de natuur, tot... Nou ja, noem maar op. En er zijn heel veel kunstenaars die dus heel veel verschillende visies hebben. En het verbreedt je blik. En als ze wat meer willen weten over jou, heb je ergens op de sociale media een en ander staan? Ja, ik heb natuurlijk mijn bedrijfje, dat staat op Facebook. En op welke titel moeten ze dan even zoeken? Nou, eigenlijk onder mijn eigen naam. Gewoon je eigen beste naam? Ja, Willy Atema. Ja, dan kom je altijd terecht. Ja, dat moet dan wel lukken. Willy Atema, kunsthistoricus en... Ja, positiviteit straal je ook uit. Dank je wel voor het gesprek. The simple touch of your hand and everything is right. The gentle way you look at me. When we kiss goodnight, you've given me the freedom no other love has known. And now I thank you, girl. Thank you, girl. Thank you, girl. Thank you, girl. The countless ways you've touched my heart, the it's more than I can say. The beauty that you've shown to me takes my breath away. Takes my breath away. A picture perfect painting, that's what our love is. And yes, I need you so. Dit is De Late Avond. Clearer there. I'm tired.